اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يهيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे 45-46 आयत वरी पढ़ीसूं ऐं 45-47 खां वठी वरी 52 आयत ताईं वरी पढ़ियूंसूं. हाणे थोरी हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखां रहिजी वई जेका चवणु खपंदी हुई. पंहिंजे हिन में 45 आयत में अलाह फला फरमायो अलाह ख़लक कुल दाबतिम आहिनि सभिनी खे ख़लक पाणी वजा पाणी सां वज़ू बि कजे थो. दयाबथिम सभु जानवर आहे हैवान जेके इंसान ज़ात मतिलबु पखी पखण सभु आहिनि. फमिनो मई यमशी अला बथनी हिकिड़ा आहिनि जेके पंहिंजे पेट पर हलनि था रहनि था. फमिनो मई यमशी अला रिज लाइन ॿिनि पेरनि ते के हलनि था उन्हनि मज़ा जेके आहिनि के. फमिनो मई यमशी अला अरबैन के उन्हनि मज़ा चइनि ते हलनि था चौपाइनि वांगुरु. हाणे हल यखलुकुल्ला मा शाहिन अलाह अला कुल शइन क़दीर. लक़द अंज़लना आयातिन मुबैन आयातिन पधरो करण वारियूं आयतूं आहिनि जेके ॻाल्हि खे पधरो थियूं कनि. अलाह यहदी मई शाह अला सातिन मुस्तक़ीम अलाह ताला जंहिंखे चाहे तंहिंखे पंहिंजो हिदायत वारे रस्ते ते हलाए उन ते पंहिंजो हिदायत ॾिए जो उन रस्ते ते हले. हाणे इन में हिकिड़ी ॻाल्हि जेका करण वारी हुई जेका कोन थी आहे हेसि ताईं सा इहा आहे त जेके जानवरनि जूं ॻाल्हियूं कयईं त पंहिंजो हिकिड़ा पेट भर हलनि था हिकिड़ा ॿिनि टंगुनि ते हलनि था हिकिड़ा चईं टंगुनि ते हलनि था पंहिंजो. हाणे पोइ इन मंझि आयतुनि मंझि अलाह ताला इबादत जी बि ॻाल्हि कई आहे निमाज़ जी बि ॻाल्हि कई आहे. हाणे पंहिंजे रशीदुद्दीन अल महबूदी रहमतुल्ला अलैह पंहिंजे तफ़सीर कशफ अल इसरार उद्दतुल अबरार में ऐं ॿियनि मुफ़सरनि इहा ॻाल्हि आंदी आहे त पंहिंजो जेके असांजी निमाज़ आहे जेका उहा उनजी हयत उनजी शकिल जेका आहे सा चइनि क़िस्मनि जी शकिल आहे। हाणे हिकिड़ी पाण जॾहिं बीठा आहियूं पंहिंजो क़याम में निमाज़ थो पढ़ूं अलाह अकबर करे बीठो बीठल माण्हू निमाज़ थो पढ़े त ॼण ईअं आहे जीअं जबल बीठो आहे हिकिड़ो त या ईअं आहे जीअं पंहिंजो वॾो को जानवर मथे इंसान वांगुरु जीअं इंसानु बीठो आहे इंसान वांगुरु उहो बीहणु आहे क़याम जेको आहे सो इंसान वांगुरु बीहणु आहे। हाणे ॿियो वरी उन खां पोइ रुखू था करियूं जेको रुखू ईअं आहे जीअं जानवर जेके चौपाया हलनि था पंहिंजो कंधु हेठि हुननि जो ऐं चारई टंगूं पेर ॿई हेठि जेके पंहिंजा हथ आहिनि पाण पंहिंजा ॿ हथ आहिनि पंहिंजा ॿ पेर आहिनि पाण ईंदा चऊं हुननि खे वरी चारई टंगूं था चऊं हुनखे हथु चऊं कोन हथ आहिनि कोन ढगे खे ढोर खे पर हाणे ॿई अॻियूं जेके अथसि से टंगूं आहिनि पोयूं ॿई टंगूं आहिनि चारई टंगूं आहिनि ऐं पंहिंजे पखी खे बि हथ आहिनि कोन को हुनखे चुंब आहे जंहिंसां सभु कुझु इस्तेमालु करे थो पर ॿ टंगूं अथसि त हाणे असां जॾहिं रुखू था करियूं त जीअं चौपाया आहिनि अलाह ताला की मतिलबु त उहो निमड़ी पंहिंजो अलाह ताला रुखू था कनि ऐं पंहिंजो खाधो जेको फूड आहे जेको हुननि जो हासिलु कनि था पाणी पीअनि था उहो झुकी पीअनि था इंसानु जेको आहे सो मथे ईअं गिलास में पाणी विझी थो पीए ऐं पंहिंजो हथ सां खाए थो या चमचे सां खाए थो या छा जेको बि त उहो खाए थो हथ सां थो खाए ऐं वात में थो विझे मुंहुं मथो हुनजो मतिलबु त ठीकु ठाक सिधो स्ट्रेट आहे उहो हेठि झुकी कोन थो खाए झुकी कोन थो पीए निमाज़ जेको आहे सॼो वक़्तु पढ़े थो उन वक़्तु इबादत जेको करे थो उन वक़्तु हू झुके थो रुकू जे हालति मंझि इहा जन ॿी ॻाल्हि आहे जीअं सभई जानवर जेके चौपाया आहिनि जंहिंखे कैथल जंहिंखे चइजे उन वांगुरु हू झुकनि था रुकू में रुखूअ में झुकनि था। हाणे वरी जॾहिं असीं सजदे में वञूं था त हाणे पेट भर त कोन था वेहूं पेट थोरो मथे आहे असांजो पर मुंहुं असांजो पंहिंजी पेशानी जेका आहे नख जेका अठ शयूं जेके आहिनि से सजदे में पवनि थियूं जेको नॉर्मल माण्हू निमाज़ थो पढ़े त उहो अठ उज़वा आहिनि जेके धरती ते खुपनि था कहिड़ा हिकिड़ो पेशानी आहे ऐं नख आहे ॿ थिया इहे ऐं पंहिंजा हथ थिया जेको पंहिंजो ॿई से उहे थिया चारि ऐं पंहिंजो जेके गोॾा आहिनि से उहे थिया छह ॿ गोॾा ॿिन्ही टंगुनि जा ऐं पेर जेके आहिनि ॿई उहे खुतल पंहिंजो अठ उज़वा जेके आहिनि से ज़मीन ते धरती ते पवनि था या पर पेट कोन थो पवे पर पोइ ॼण असां बि असांजी शकिल बि ईअं थी थिए जीअं क्रीपिंग जानवर जेके आहिनि पंहिंजे पेट भर जेके हलनि था रड़नि था पंहिंजो उन्हनि वांगुरु ॼण असांजी तक़रीबन शकिल ओहिड़ी थी थी वञे हली त इहा ॼण सजदे जी हालति इहा आहे इंसान माण्हू जॾहिं सजदो थो करे पर पेट भर असीं कोन था हलूं न को पेट भर खाऊं था माण्हू ॿाराड़ी जा वीचारा माण्हू वरी झुकी ईअं करे पाणी पीअंदा आहिनि पंहिंजो अहिड़े क़िस्म जो जानवर वांगुरु पीअंदा आहिनि पंहिंजे झुकी ईअं थींदो आहे पर बहरहाल खाइबो ईअं कोन्हे बीमार हूंदो माण्हू सुते खाईंदो आहे पर उथी वेही खाइबो पंहिंजे नमूने सां अहिड़ी इहा थी हालति पंहिंजे सजदे वारी हालति। हाणे वरी रुखू वारी पंहिंजे क़ाइदे वारी हालति जंहिंमें वेहिजे थो तयारु पढ़जे थो उहो क़ाइदे जी हालति आहे उहो ईअं आहे जीअं वण आहिनि नंढा उहे आहिनि या जीअं ॿियो को अहिड़ो को जानवर हुजे जेको ईअं वेही सघे पोइ अहिड़े नमूने सां उहा शकिल हुनजी ठहे थी जेके टे चारि हयतूं इहे पंहिंजे असांजे आलमनि ॿुधायो आहिनि त निमाज़ जूं चारि हालतूं आहिनि ऐं उन्हनि जो तालुक़ु जेको आहे सो जानवरनि सभिनी जानवरनि जी इबादत जो सलात जो जेको हीअं त ज़िक्र आयो त इबादत सभई सलात कनि था पर असांखे ॼण उन्हनि जो सभिनी जो सवाबु उन जानवरनि जो उन्हनि जी हयत चइनी इन शकिलनि जी जेका आहे सा असांखे हासिलु थिए थी जॾहिं असीं निमाज़ त पढ़ूं ॿी कंहिं बि उमत जी निमाज़ ईअं न आहे अॻियूं जेके तौरात वारियूं उमतूं या छा चइबो चइजे हज़रत ईसा अलाम जे पंहिंजे छा इंजील हिन जूं जेके उमतूं आहिनि उहे या हिकिड़ी शकिल हूंदी हुई या गोॾा गोॾनि भर बीह ऐं पंहिंजो दुआ घुरंदा हुआ या पोइ करे सजदे में हज़रत ईसा अलाम आख़िरी राति जॾहिं गिरफ़्तार थियो आहे त सजदे में किरे थो हज़रत इब्राहिम अलाम सजदे में किरे थो मतिलबु त अहिड़ो ज़िक्र आहे सजदे में किरण जी ॻाल्हि आहे पर इहो कोन चारई सूरतूं जेके आहिनि हिननि अंबियान अलाम जूं चारई सूरतूं न आहिनि कंहिंजी कहिड़ी आहे हज़रत सुलैमान अलाम जेको आहे सो गोॾनि भर पंहिंजो बीह दुआ थो करे हज़रत ज़करिया अलाम अहिड़े नमूने सां कंहिं शकल में नमाज़ थो पढ़े पर हुनजी हिकिड़ी हिकिड़ी शकिल आहे पर असांखे इहे चारि ई हासिलु आहिनि हिन उम्मत मोहम्मद सलाहु रसम खे चारि ई शकिलूं चारि ई हयतूं जेके आहिनि हिन जूं नमाज़ियूं इहे असांखे हासिलु आहिनि जेके जानवरनि में आहिनि ऐं जेके ॿाहिरि क़ाइमु काइनात जे एटमॉस्फेयर में पंहिंजो वण टिण पखी पखण जबल हिननि मां जेके आहिनि से अहिड़े नमूने चारि ई शकिलूं असांखे हासिलु थियनि हाणे इहा ॻाल्हि मूं करणी हिन में हाणे हुन खां पोइ फरमाए थो त यकुलून आमन्ना बिल्लाह वबि रसूल वताना चवनि था ईअं जेके मतिलबु त माण्हू आहिनि मुनाफ़िकनि या काफ़र था थी वञनि लिया उहे चवनि था त असां ईमान आंदो आहे अलाह ते ऐं असां रसूल ते बि ईमान आंदो आहे ऐं असां अताअत कई आहे सुम यत वल्ला फरीक़ुम मिनुम पोइ हुननि मज़ा हिकिड़ो ग्रुप हुननि मां हिकिड़ो फरीक़ हुन मां हिकिड़ो टोलो अहिड़ो आहे जेको फिरी थो वञे यत वल्ला यत वल्ला पोइ हिते मोटी फिरी वञणु जीअं चइबो अबाउट टर्न करे वञणु हलियो यत वल्ला फरीक़ुम मिनुम मिम वाइदे ज़ालिक इन वाइदे करण खां पोइ जो चऊं त असीं ईमान आंदो आहे चऊं त असां रसूल खे मञूं था चऊं त असां अताअत करियूं था हुन खां पोइ वरी फ्री था वञनि हलिया ववा उलाइक बिल मोमिनीन पोइ पक आहे त उहे मोमिन कोन्हनि अलाह ताला फरमाए थो 47 आयत मुंहिंजी इहा ॻाल्हि फरमाई हिन खां पोइ चए थो वैदा दू इलाह आहे ऐं जॾहिं हुनखे सॼो वञे थो त अचो अलाह वटि पर रसूल ई ले यहकुम बैन होम त तव्हां ते जंग कोर्ट में वञिबो आहे को कंहिं फ़ैसिले जे लाइ ऐं ज़िक्र ईंदो हुन माण्हूअ जो हिते नालो ईंदो कोर्ट में वञिबो भई केस खणी ईंदे हीउ मुंहिंजो असांजो आहे हीउ मुंहिंजो जेको यार आहे दोस्त आहे की दुश्मन आहे हिन मूंसां हीअं कयो आहे मूं हिन सां हीअं कयो आहे हाणे असांजो फ़ैसिलो कर त फ़ैसिलो वटि जेकॾहिं एतबार हूंदो पंहिंजे जज ते त वञिबो हुन वटि जे एतबार हूंदो ई कोन पाण वटि हाणे केरु थो वञे कोर्ट में मूंखां सवाइ पर कंहिंजो फ़ैसिलो थिए कोन थो तंहिं करे माण्हू कोर्ट में वञी छा कंदो चवंदो वञ भला हथ में कुहाड़ी कर बंदूक कर कमु पूरो कर पंहिंजे हथ सां बाक़ी हीउ कोर्ट वारो त फ़ैसिलो कंदो कोन हाणे हिते जॾहिं रसूल पाक सलाहु सां जॾहिं आयो आहे हुन वक़्तु जॾहिं सॼो छॾे थो त भई फलाणो माण्हू अचो मतिलबु त फलाणो कोई केस को आयो आहे फलाणो माण्हू शिकायत खणी आयो आहे ऐं हाणे फ़ैसिलो थिए त पोइ इज़ाद पर रसूल ई जॾहिं हुनखे सॼो थो वञे अलाह ॾांहुं ऐं अलाह जे रसूल अलाह ॾांहुं माना अलाह जे कलाम त वञे कलाम मुताबिक़ जेको अलाह ताला फ़ैसिलो कयो आहे क़ुर में उन मुताबिक़ फ़ैसिलो कयो ऐं रसूल पाक सलाहु सां फ़ैसिलो कंदो याकुम बैन होम त तव्हांजे उन्हनि जे विच में फ़ैसिलो करे अलाह ताला ऐं जो आहे रसूल पाक सलाहु सां फ़ैसिलो करे हिदा फ़रीक़ुम इन होम मोहरदून त हिकिड़ो फ़रीक़ उन मज़ा हिकिड़ो ग्रुप अहिड़ो आहे जेको उन खां एराज़ करे थो उन खां मोह मड़े थो यानी नथो अचे छो जो हुनखे ख़बर आहे त फ़ैसिलो मुंहिंजे ख़िलाफ़ु वेंदो तंहिं करे आउं कोर्ट में वञा ई कोन थो माॻे हाणे इहो आहे मतिलबु जेको काफ़रनि जो तरीक़ो जेको अॻु में हुयो रसूल पाक सलाहु जे ज़माने में असां वटि बि ईअं आहे जॾहिं मूंखे ख़बर हूंदी त हीउ जेको कोर्ट मुंहिंजे ख़िलाफ़ु आहे छो जो आउं त आहियां ॾुहारी ऐं हाणे हीउ खणी आयो आहे शिकायत आऊं वञा ई छो कोर्ट में बसि पोइ चइबो बाबा हीउ बीमार आहे हीउ अचे कोन थो हीउ मुल्क खां ॿाहिरि आहे हीउ फलाणा आहे हीअं आहे हुते हुते आहे ॿिए हंधि आहे हथु कोन थो अचे हुनखे बेल जेको आहे सो ॾेई कोन थो सघिजे जेको छा चइबो खे खणी वेंदो आहे जेको माण्हू हुनखे कोर्ट जो जेको सॾु थींदो आहे हू चवंदो आहे ई कोन को मूंखे लधो ई कोन को हथ ई कोन आयो त उहो अचे ई कोन थो छो जो हुनखे त हाणे रसूल पाक सलाहु सां वटि अहिड़ा माण्हू ईंदा कोन जेके जिनखे मतिलबु त हुनखे ख़बर हूंदी त फ़ैसिलो असांजे ख़िलाफ़ु थींदो भई यकुल हमल हक़ पर जे हुननि जो हक़ आहे ऐं सम्झो त सम्झंदो त मुंहिंजे फेवर में थींदो साॻियो माण्हू सम्झंदो त हिन हाणे रसूल पाक सलाहु सां मुंहिंजे फ़ैसिलो आउं हक़ ते आहियां हिन ॻाल्हि में त डोड़ंदो ईंदो पंहिंजे कम लाइ वई अकुल लहमुल हक़ या अतू इलाही मोस ऐं नीन डोड़ंदो ईंदो तकिड़ो तव्हांजो तेज़ जिन वञा थो रसूल पाक सां यहूदी बि ईअं कंदा जॾहिं हुनजो फ़ैसिलो ॾिसंदा त असांजे ख़िलाफ़ु ईंदो तूं ईंदा ई कोन चवंदा ही त असीं वञी मञूं कोन था वरी जॾहिं हुनखे ख़बर पवंदी त हीउ फ़ैसिलो मुंहिंजे फेवर में थींदो त पोइ यकदमि डोड़ंदा ईंदा अफ़ी कुलूब छा थियो हाणे पर अलाह ताला फ़रमाए थो त हिननि माण्हुनि सां कहिड़ी जिठ आहे हिननि माण्हुनि अलाह ताला फ़रमाए थो पाण त हिननि माण्हुनि सां हीअं आहे या हीअं आहे या हीअं आहे कहिड़ो मसइलो आहे हिननि माण्हुनि सां पहिरीं ॻाल्हि अफ़ी कुलूब मरदुनि हुन मर्ज़ को आहे हुननि जे कल्बनि में यानी देयर इज़ सम काइंड ऑफ सिकनेस इन देयर हार्ट्स विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कमिंग टू फॉर जस्टिस पर हाणे पंहिंजे पाकिस्तान में त केरु बि ईंदो छो जो इवन एज ओनली अ सिख पर्सन विल गो टू द कोर्ट बिकॉज हू विल गो टू द कोर्ट अफ़ी कुलूब मर्दुनि अमिर ताबू या हू पंहिंजे इरताब कनि था, यानी वापसि था मोटनि, यानी रद्द था कनि रसूल पाक अलाह ताला जो कलाम या रसूल पाक जो मूंखे रद्द था कनि, या छा हम यखाफ़ून अन यहीफ़ अलाह अलहिम, या हुननि खे डपु आहे त अल्ला ताला हुनजे ख़िलाफ़ु फ़ैसिलो कंदो ज़ुल्म सां, यानी फ़ैसिलो थींदो अल्ला ताला फ़ैसिलो कंदो सचो हक़ीक़ी, पोइ कंहिं ते ज़ुल्म न कंदो, न को हुन दुर ते न को हुन दुर ते, पर हुनखे ख़बर न असांखे हू ज़ुल्म कंदो, अलाह पाक ज़ुल्म कंदो या रसूल पाक सां ज़ुल्म कंदो, पोइ हुनखे कहिड़ो डपु आहे जो नथा अचनि, यानी रसूल पाक जे सॾ ते या अलाह ताला जे सॾ ते, कहिड़ो टिनी मज़ा कहिड़ी शइ आहे, यहीफ़ अलाह अलहिम रसूल, अलाह ताला हुननि सां ज़ुल्म कंदो या रसूल हुननि सां ज़ुल्म कंदो, बल उलाइक हुम ज़ालिमुन, पर अहिड़ा माण्हू जेके नथा अचनि अलाह जे सॾ ते, अलाह जे सॾ खे सही नथा सम्झनि, अलाह जे सॾ खे अदालत वारो नथा सम्झनि, आदिल नथा सम्झनि, रसूल पाक खे आदिल नथा सम्झनि, उहे बराबरि ज़ालिम आहिनि, उलाइक हुम ज़ालिमून, इन्नमा कान قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا اولئك هم المفلحون پر ان جي مقابلي ۾ وهي جيڪي ماڻهو آهن مؤمن انما كان قول المؤمنين جيڪو جيڪو مؤمن جيڪي آهن ان جو قول اذا دعوا الى الله ورسوله جنن کي سڏيو وڃي ٿو الله ڏي ۽ ان جي رسول ڏا यहकुम बहिनम, त हुनजे विच में फ़ैसिलो अलाह ताला करे या रसूल पाक सलाह सां फ़ैसिलो करे, ऐं यकूलू चवनि था समयन आहे उहा अथा न आहे, असां ॿुधो ऐं असां अतात कई, अलाह ताला फ़रमाए थो उलाइक हुम मुफ़लिहून, बेशक उहे फलाह पारण वारा आहिनि, उहे कामयाबी हासिलु करण वारा आहिनि, उहे ई सक्सेसफुल आहिनि, वमई युति अलाह रसूल, हाणे त अलाह ताला पंहिंजो फ़ैसिलो वरी थो ॾिए, वमई युति अलाह रसूल वख़्श अलाह वयतक़ फ़ौलाइक हुमुल फ़ाइज़ून, हाणे हिते चारि ॻाल्हियूं थी वञूं, छो त जेके अलाह ताला जी इताद कनि था ऐं हुन जे रसूल जी इताद कनि था ऐं वख़्श यक्ष अलाह ऐं अलाह ताला खां डिॼनि था, ख़शियत ख़शियत आहे, वयतक़ ऐं तकवा कनि था, परहेज़गारी कनि था, रुकनि था, पर तकवा इहा आहे जो माण्हू जीअं कंडनि वारे हुन तां लंघंदो, हसूल रसूल पाक सलाह सां चयो पंहिंजे हज़रत उमिरि खे या कंहिं ॿिए हिक ॿिए सां इहा ॻाल्हि थी आहे कहिड़ी आहे त जे कंडनि वटां लंघे पंहिंजो पान कपिड़ा मथे करे अहिड़े नमूने सां लंघे वञे हलियो जो कंडो न लॻे, इहो थियो तकवा वारो तरीक़ो, ऐं यक्ष आहे ख़ौफ़ हुजे, अलाह ताला जी हैबत हुजे, अलाह ताला जो डपु हुजे दिलि मंझि, इहे सभई ॻाल्हियूं जंहिंमें माण्हू ममी तिला जेके इताद कनि था रसूल जी ऐं अलाह जी ऐं रसूल जी, ऐं हुनखे ख़शियत आहे, हुनखे ख़ौफ़ अलाह ताला जो आहे, ऐं तकवा आहे परहेज़गारी, तकवा माना परहेज़गारी, पर माना रोकणु पुछड़ाई जे कम खां, उलाइक हुमुल फ़ाइज़ून, उहे बेशक उहे जेके आहिनि से फ़ाइज़ आहिनि, कामयाबु आहिनि, फ़ाइज़ बि कामयाबु आहे ऐं फलाह वारो बि माण्हू कामयाबु आहे, त हिते ॿई ॻाल्हियूं अचे अलाह ताला फ़रमायूं, उलाइक हुमुल मुफ़लिहून, पोइ चई उलाइक हुमुल फ़ाइज़ून, हाणे इन मज़ हाणे अॻिते था ॾिसूं त पंहिंजो हज़रत मावर्दी रहमत अलाह छा थो चवे, पहिरें त इहा ॻाल्हि एकतालीह वारी करे वियासीं हलिया, जेके चईं पेरनि वारा की ॿिनि पेरनि वारा की चईं ते हलनि था, हाणे हुन खां पोइ इज़ा दू अलाह रसूल ही यहकुम बैन हुम इज़ा फ़रीक मिन हुम मुअरिदून, हे फ़रमाए थो त इहा आयत जेका आहे सा हिकु फी बश नाज़िल थी फी बशर रजल मिनल मुनाफ़िक़िन, बशर हुयो हिकिड़ो माण्हू या छा नालो हुयोसि, मुनाफ़िकनि मज़ा हिकिड़ो माण्हू हो, कान बैन हू बैन रजल मिनल यहूद ख़ुसूमत, पोइ हुन में जेके यहूदी ऐं उनजे विच में को जहिड़ो हुयो उहो मुनाफ़िक़, जेकॾहिं मोमिन हुजे हा त जुड़ंदो अचे हा, पोइ ख़ुशबू हाणे यहूदी सचो हो ऐं हीउ कूड़ो यानी ॾोहो हिन जो हुयो यहूदी जो न हो, जेको बि फ़ैसिलो हो यहूद ख़ुसूमत फ़दा यहूदी, पर यहूदी चयो हली आहे त नबी पाक वटि हलूं था, तव्हांजो मुस्लमान आहे, हुन सम्झो त हीउ मुस्लमान आहे, छो त ज़ाहिर ॾेखारींदो तव्हां मुस्लमान आहियां, चए हलूं था हुन वटि, पोइ हाणे फ़ैसिलो कंदो नबी पाक सलाहु सां, यहूदी तव्हां ईअं चयो हुनखे मुस्लमान मूं जहिड़े खे जेको मुनाफ़िक़ आहे, فدعاه اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه بشر او جيڪو مسلمان آهي هو چئي ٿو نه هلون ٿا بشر نالو هن جو كعب بن اشرف وٽ هلون هو چئي ٿا هلون ٿا كعب اشرف هو يهودي تان جو ان وٽ هلي فيصلو ڪرايو हाणे ख़बर आहे त क़ाइब अशरफ हुनजो दोस्त आहे या हुनजो पासो वठंदो, रसूल पाक सलाहु वसलम जो हुनजो पासो कोन वठंदो, ऐं इन करे पोइ हुन अचण खां ॻाल्हि खां रोकियो। वॾा कान हू हाकिमिन लहल इस्तफ़ी मेनो फंज़ल्ला पोइ ॾींहं ते इहा आयत आई। हुन बैदि मुंहिंजो इहो क़ाइब बिन अशरफ जेको तमामु वॾो यहूदी मुख़ालिफ़ रसूल पाक सलाहु वसलम जो मारिजी वियो। वकील इन हा नज़रत फील मुग़ैरत बिन अल वाइल के चवंदा त इहो मुग़ैरत बिन वाइल जे मुतलिक अलथी आयत विम बनी ओमिया कान बहन हू बहन अला अली करम उल्ला वजह हू ख़ुसुम हुनजे विच में अली करम उल्ला वजह जे विच में जहिड़ो हुयो को फी मान व अर्द पाणीअ जो या धरती जो ॿनीअ जो व अर्द फम तन अल मुग़ैर अन हाकिम अली अन अला रसूल अलाह सलाहु वसलम वकाल इनहु यबग़दनी जो मुंहिंजो फ़ैसिलो कोन कंदो, मूं ते ग़ज़ब मूं ते मूंसां बोग़्ज़ रखे थो। इन करे फनज़रत हाज़िर पोइ हिन ते आहे ते आई हज़रत अली जो पासो वठंदो वियो माण्हू रसूल पाक सलाहु वसलम हुनजो पासो वठंदो तंहिं करे आउं कोन थो हलां। हिन ते आयत आई भई अकुल लहम अल हक़ या तू इलाही मोज़ा नीन जेकर हुननि जो हक़ आहे त हू पंहिंजो ॾांहुं ईंदो पियो डोड़ंदो मोज़ाइनीन क़बूल कंदड़ थी, मतिलबु आऊं हा मूंखे उहो क़बूल आहे। हा त इहो चयो ईअं कुल लहम अल हक़ या तू इलाही मोज़ाइनीन हिन में चारि क़ौल आहिनि। पहिरियों आहे इब्न ईसा रहमत अलाह चए थो त ताइन थींदा, मोज़ाइनीन जी माना ताइनीन थी ताइन थी ईंदा, तात कंदा यानी मञींदा, ऐं ख़ादियाइन यानी झुकंदा ईंदा, मतिलबु त सबमिट कंदा उन ॻाल्हि ते, चवंदा हा असांजो क़बूल आहे। ख़ादियाइन ख़द ख़ुदू सां ख़ुदू चइबो आहे, ख़ुशू ऐं ख़ुदू। टियों माना मसराइन ख़ुशि थींदा, सर सरत सां ईंदा, तकिड़ा निकिरा पिया ईंदा। قال مجاهد رحمت الله چتم مقرنين قال الاخفش وفي هذا دليل على ان من دعي الى حاكم فعليه الاجابه ويخرج ان تاخر ودولنا مقرنين وقد روى ابو الاشعب عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي الى حاكم من المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له जेतिरो जेकॾहिं हाकिम हुनखे सॾे मुस्लमान खे ऐं हू जेकॾहिं हुनजो जवाबु न ॾिए, मतिलबु न वञे ऐं हू हुजे त पोइ हू ज़ालिम आहे। यानी हाकिम जेकॾहिं सचो आहे पर जे कूड़ो आहे, हाकिम सुठो न आहे, त बि माण्हू खे त वञणु खपे त भई ॾिसूं त छा थो कहिड़ो फ़ैसिलो थो करे। हाकिम ज़ालिम हूंदो त फ़ैसिलो कंदो, पोइ ज़ालिम जेके नथो वञे मुस्लमान हुन हाकिम वटि त पोइ हू ज़ालिम आहे, ला हक़ लहू हुनजो को हक़ कोन्हे हुन ते। सुम ख़ाल हुन खां पोइ फ़फ़ी कुलू में मर्दुनि, हाणे हिन में ॿ कॉल आहिनि त हुनखे बीमारी का आहे दिलि में कहिड़ो, मतिलबु त छा देर सिकनेस इन इज़ हार्ट। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे जेका बीमारी माना शिरक जी आहे, हसन बसरी रहमत अलाह ईअं थो चए, या ॿियो त निफ़ाक़ आहे हुन दिलि में, क़ताद रहमत अलाह ईअं थो चए, अमिरताबू इरताब में पियल आहिनि माना शक में पियल आहिनि, इमरताबू त हाणे हिते चए थो शक जी माना ए शकू या तमिल वज़ह हिन ते ॿ कॉल आहिनि। आदमा हुननि खे शक आहे रसूल अलाह सलाहु अलैहि वसल्लम जे अदल सां, पहिरीं ॻाल्हि इहा। ॿियो कॉल इहो आहे त हुनखे रसूल पाक सलाहु अलैहि वसल्लम नबूअत ते ई शक आहे, हिन करे पोइ नथा आहे। इरताबू जी माना आहे ॿई ॿिए थियूं। ऐं हुन खां पोइ बाक़ी माना पाण मुख़्तसर करे छॾी, हाणे टेवंजाह आया था पढ़ूं, चोवंजाह वन अक़समु बिल्ला जहद ऐमान हिम लाइन अमरत हुम ल याखरो जुन ला तक़सम ला तुक़समू ताअतुनि मारूफ़तुनि इन ला ख़बीरुनि बिमा तामलून। फ़रमाए थो त ऐं कसम था खणनि उहे माण्हू, अलाह जो कसम था खणनि, जब त पको कंदे जहद ऐमान हिम वॾा वॾा कसम पंहिंजे कसमनि खे पको कंदे, लइन अमरत हुम जेकॾहिं असांखे तूं हुकुम कंदे रसूल पाकिस्तान था चवनि ल यखरो जुन त असीं निकिरंदासूं वेड़ जे लाइ, यानी जंग जे लाइ निकिरंदासूं, ज़रूरु निकिरी पवंदासीं। कुला तुक़समूं रसूल पाकिस्तान इन्हनि माण्हुनि खे चओ त कसम न खणो, त ता तुन मारूफ़ त इताहत जेका इताहत आहे पधरी परे खां मारूफ़ आहे, सभु कंहिं ख़बर आहे तव्हां इताहत कई या न कई। कसम था खणो असीं नई वॾा असां कसम आहे अलाह जो, रसूल जो, हिनजो, आसमान जो, ज़मीन जो, कबतुल्ला जो, हिनजो, हुनजो कसम आहे त असीं तव्हां सचा आहियूं। हीअ सचा आहियो त पधरो थी पवंदी पाणी ॻाल्हि, कूड़ा आहियो त पाणी पधरी थींदी, तव्हांखे कसम खणण जी ज़रूरत कोन्हे को। जे कसमी माण्हू ॾिठोसीं सूरत आराफ़ मजबे त उहो शैतान जेको आहे सो कसम खणी आदम हवा खे चए थो आऊं तव्हांजो घणो गुरू आहियां, ख़ैर खां आहियां, नासिर लखुम अञा नासिर लखुम अञा तव्हांजो नासिर आहियां, तव्हांजो घणो गुरू ख़ैर खां आहियां तव्हांजो। कसम जेको खणे हुनखे एतबार न कजे, सम्झो हीअ माना कसमी पाण वटि सिंधी में बि चवंदा आहिनि त हीअ कसमी आहे माना लुचो आहे, हीअ कूड़ो आहे, कूड़ो कसमी आहे, हिन जे कसम ते एतबार कोन्हे। उहो चवंदासीं निकिरंदासीं, निकिरंदो त निकिरजो, तव्हांखे त हुकुम थींदो तव्हांखे निकिरजो, हाणे वेठा जंहिं जंग न आहे हुनखे चवंदासीं निकिरंदासीं, जंहिं जंग जो हुकुम थींदो तव्हांखे निकिरंदा कोन को। कुला तुक़्समूं कसम न खणो, तातुनि मारूफ़ तात जेका आहे मारूफ़ आहे, जीअं सभिनी खे ख़बर आहे तात छा आहे। इन अलाह ख़बीर बीमा तामिलून, अलाह ताला ॼाणे थो जेकी तव्हां करियो था सो तव्हांखे ख़बर आहे। कुल अती उल्लाह अती उर रसूल चओ त अलाह ताला जी इताद करियो ऐं रसूल जी इताद करियो। फैन तवलो पोइ जेकॾहिं हू फिरी वञणु हलिया, मुड़ी वञणु मोटी वञणु हलिया, फैन मां अलाए मां हुमिल त उन्हनि ते आहे जेको हुननि ॿार खयो, मतिलबु जेका खयो हुमिल हुमिल अलाइकुम मां हुमिल तुम ऐं तव्हां ते उहो आहे जेको तव्हां ॿार खयां। उहो सभु को ॿार खणे ॿार निजा ॿार साईं शाह लतीफ़ चयो ॿार वॾा ॿार अलाइकुम मां हुमिल तुम वन तू ती उहो जेकॾहिं तव्हीं हुन रसूल पा सलाहु सां इताद करियो था त तदू त हिदायत वारा थींदव। जे हुनजी इताद कबी त हिदायत वारो थिबो, इताद कबी कोन चइबो आहे आऊं बसि मुस्लमान आहियां पर हलंदुसि कोन, मतिलबु उहो हुन चयो आहे मूंखे निमाज़ या रोज़ो या फलान ज़कात जेके चङा कम आहिनि उहे आऊं कंदुसि कोन को, त ती इताद कंदुसि कोन को त हिदायत किथां ईंदी। त इन वन तू ती यू जेके हुनजे ॻाल्हि ते तव्हां हलो हुनजी इताद कयव त तहत तदू त पोइ तव्हांजी हिदायत थींदी। मां अल रसूल इल अल बलाहुल मुबीन, रसूल पाक सलाहु ते सवाइ पधरे करे ॿुधाइण जे ॿी का ॻाल्हि कोन्हे, बसि हू ॿुधाए थो। हाणे मावर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो त क़ौलु ताला कुल्ला तुक़्समू ताअतुन मारूफ़तुनि, चए थो हिन जी ॿ मानाऊं आहिनि, मानाऊं आहिनि अधुमा ताअत सादिक़त ख़ैर मिन ईमान मिन ऐमान काज़िब, त सचो सची ताअत जेका आहे सा सुठी आहे भली आहे कूड़े कसम खां, ऐमान जी कसम खणजनि वॾा वाइदा कजनि कूड़ा उन खां ताअत सची ताअत सची सही आहे। ॿी ॻाल्हि आहे कद अरफ़ नफ़ाक़ुम फी ताअत फलातत जमलू बिल ऐमान मानल ख़ाज़िब, चए तव्हांजी त जेको निफ़ाक़ आहे उहो ख़बर पइजी वेंदी तव्हांजे ताअत न करण मथां, उन करे हरू भरू मुंहिंजो आॾो अची ऐं वॾियूं ॻाल्हियूं न करियो पर वॾा वॾा कूड़ा कसम न खणो। क़ौलु ताला फ़ैन तवल्लो ऐं आरदू तवल्लो जी माना फिरी वञणु मोटी वञणु, मोटी वञण जी माना ऐराज़ करणु माना मोह मोड़णु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां मोह मोड़ण जी माना इन मां निकिरे। फ़ैन मां अलह मां हुमिल व अलखु मां हुमिल तुम, उन ते आहे जेको हुन खयो ॿार ऐं तव्हां ते आहे जेको तव्हां ॿार खयो। ऐं अलह मां हुमिल मिन इबलाग़कुम व अलखु मां हुमिल तुम मिन ताती, हुननि जेको पंहिंजे ॿार खयो बलागत जो यानी फसी ज़बान में सुहिणी ज़बान में मिठी ॿोलीअ में मिठो चए कूड़ो अंदरि कूड़ो कां ॿाहिरि ॿोलियूं हंझजूं तंहिंजो सुहिणी मिठी ॿोली वेठो ॿोले पर आहे बुछड़ाई अंदरि कूड़ो लॻो पियो आहे ऐं पंहिंजो तव्हां ते उहो पंहिंजो आहे जेको तव्हां अताथ कई उनजो ॿार उनजो तव्हां ते आहे अताथ जी चङाई उहो सुहिणो ॿार हिकिड़ो सुठो ॿार हिकिड़ो बुछड़ो ॿार। हे वधीक तौर पर जेके वज़न मंझि पंहिंजे साइमी मंझि पंहिंजे क़यामत जे ॾींहं ते होॾा सुठा ॿार हूंदा होॾा बुछड़ा ॿार हूंदा ईअं पोइ यहतमिल वजहन सानियन ॿियो बि चइजे इहतमाल आहे मवर्दी रहमतुल्लाह अचे थो हिन वजह इहा माना निकिरे थी अने अलह मां हुमिल मिन फर्ज़ जहाद कुम तव्हां जेको जहाद जो फर्ज़ कयो हुनजो ॿार खयो व अलकुम मां हुमिल तुम मिन विज़र इबादत ऐं तव्हां ते आहे जेको ॿार इबादत जो मतिलबु चङाई जो ॿार जेको तव्हां ते वञ तू तीहू तहत तू यानी इलल हक़ जेकॾहिं हक़ ते हलंदो त पोइ तव्हां हिदायत पाईंदो जेकॾहिं हक़ ते न हलंदो त पोइ इताद कोन पाईंदो। हाणे वमा अल रसूल इल बलाहुल मुबीन हिन जी माना करे थो, यानी बिलकौल लमन अता वो बिसैफ लमन असा, छो जेको जेको ॻाल्हि ॻाल्हियुनि मथां ईमान आणींदो त उहो मतिलबु त थींदो बलाहुल मुबीन, ऐं जेकॾहिं इताद कोन कंदो पंहिंजे हुन सां बिसैफ लमन असा, जेको नाफ़रमानी कंदो हुन सां पोइ तलवार जो फ़ैसिलो थींदो। हाणे हिते वक़फ़ था करे वेंदा इनशा अलाह वफ़लना वरखमना वरज़ुकना वाफ़ज़ना वहदना अला सवात अलमस्तक़ीम सवात अलज़ीन अलाम तालीम ग़ैर मक़दूब अलमीन आमीन रबना तक़बल मिना इन कंत समी उल अलीम वतुब अलैना इन कंत तवाबुर रहीम हसबी अलाह अलह तवकल रबुल अर्शल अज़ीम।